ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानं जगत्समान चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनुवाद। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छा मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य, सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, इसलिए वे उनके साथ मारने के लिए उद्यत हो गए और मारने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु यदि वे असफल रहे तो उन्हें मार जाना चाहिए। इस प्रख्यान में दक्ष यज्ञ का वर्णन है। साधारण भारतीय में दक्ष यज्ञ का मतलब महान विवाद और झगड़ा, ऐसे गुजराती में बोलते दक्ष यज्ञ, नहीं ओड़िया में दक्ष यज्ञ बोलते है, ओड़िया में इसका मतलब महान झगड़ा, नहीं ओड़िया में नहीं बोलते। प्राचीन वैदिक संस्कृति और साहित्य में दक्ष यज्ञ का मतलब ऐसे विवाद झगड़ा परस्पर गाली देना परस्पर मारना दक्ष यज्ञ होते, मतलब असभ्य व्यवहार और परस्पर द्वेष प्रकट करना। तो यज्ञ करना का उद्देश्य है मंगल स्थिति उत्पन्न करना, परंतु दक्ष यज्ञ का फल संपूर्ण विपरीत। तो कैसे हुआ? दक्ष यज्ञ में सब व्यवस्था और सामग्री थी यज्ञ करने के लिए, बहुत समर्थ पवित्र ब्राह्मण यज्ञ कार्य संपन्न करने के लिए उपस्थित थे और जगत के सब महान देवता भी उपस्थित थे। एक महान देवता के अलावा महादेव, सती की असंतोष का कारण से फल विपरीत हो गया और उनकी असंतुष्टि का कारण था दक्ष महाराज का अपराध, इनके सर्वमान्य स्वामी के चरण पर। तो सब व्यवस्था अच्छी होने के भी, पूर्ण होने के भी। यदि वैश्व अपराध करना है तो सब कुछ का नाश होता है। वैश्व अपराध से और सभी प्रकार का प्रयास भक्ति में, पुण्य कर्म में, ज्ञान मार्ग में, तो सभी कार्य विफल होते हैं और विपरीत फल होते हैं। मंगल कार्य करने से आशा होते हैं, स्वर्ग जाना या ब्रह्म ज्योति में लीन जाना या वैकुंठ जाना। कर्मी जन का कोष में मंगल का मतलब जो विधान, जो प्रभाव जिससे स्वर्ग प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी का मंगल शब्द का अर्थ ज्ञानियों का कोष में, वो विधान जिससे मुक्ति प्राप्ति होती है। और भक्तजन जानते हैं कि वास्तविक मंगल, सत्य मंगल, परम मंगल एक ही मंगल है। यद्गत वान निवाचन चैत धाम परम मम, भगवान का धाम जन जिससे वापस आना नहीं होते हैं। तो मंगल उत्पन्न करने के लिए, मंगल अवस्था उत्पन्न करने के लिए ये यज्ञ आयोजित था। दक्ष महाराज का उद्देश्य था यज्ञ बनाने में, वो शक्ति प्राप्त करना। किस प्रकार की शक्ति? भौतिक शक्ति, जिससे वो दक्ष हो सकता अर्थात पटु हो सकता। असंख्य संतान की उत्पत्ति का कार्य में दक्ष महाराज विश्व का एक प्रजापति था, और उसका कर्तव्य था बहुत से संतानों की उत्पत्ति करना। तो केवल मनुष्य जाति नहीं है, दक्ष महाराज में से बहुत प्राणी, पशु पक्षी इत्यादि इस जगत में जन्म मिले। तो दक्ष महाराज इसलिए यज्ञ बनाए जिससे शक्ति मिलेगी संतान की उत्पत्ति करने के लिए, और संतानों के लिए, विश्व के लिए मंगल शांति स्थापित होगी। और ऐसे शांति सुख स्थापना करने से सब अपना धर्म वानाश्रम धर्म पालन कर सकते, और ऐसे सामाजिक सहयोगिता करके सब मंगल का पथ पर पथिक हो सकते। तो ये उद्देश्य था। लेकिन दक्ष महाराज की छुट्टी से तो सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गया। तो ऐसे वैष्णव अपराध का फल इतना सा होते हैं, और सब कुछ करके भी, सब आयोजन करके भी अगर बीच में वैष्णव अपराध होते हैं तो सभी आशा विफल होते। दक्ष महाराज की प्रतिष्ठा की आशा से उन्होंने ऐसा अपराध किया कि क्यों सब मुझको बड़ा नहीं मानते, मैं क्या शिव से बड़ा नहीं हूं? तो ऐसी दूषित बुद्धि से अपराध करना पड़ता था। क्या इसके बारे में प्रतिष्ठा के बारे में हमें चर्चा की, तो प्रतिष्ठा खुद का इज्जत स्थापना की इच्छा कितना दूषित होते हैं, उसका फल अपराध करना। इस अध्याय इस प्रख्यान में वर्णित होते हैं। तो प्रतिष्ठा शा क्या है? लाभ पूजा प्रतिष्ठा जतो उपशाखा गम। चैतन्य महाप्रभु भक्ति जैसी उपलताओं जो भक्ति के विपरीत उपलताओं का वर्णन किया चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा में, जिनमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा जतो उपशाखा गम तीनों का वर्णन एक साथ है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भक्ति करने से मेरा भौतिक लाभ होगा और पूजा प्रतिष्ठा भी होगी। तो पूजा अर्थात कृष्ण की पूजा करने से हमारी इच्छा होती है कि अन्यों मेरी पूजा करें। तो पूजा का दूसरा नाम है आराधना या पूजा विधि। पूजा आराधना की एक मुख्य विधि है, एक मुख्य अंश है। तो आराधना किनकी आराधना करना चाहिए? आराधनानं सर्वेषां विष्णु आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, वो ही परम आराधना है। परम से परतरम और भी श्रेष्ठ, विष्णु तदीय अर्थात विष्णु भक्तों की आराधना। तो भक्ति का मतलब आराधना, और कर्म कांड में भी विष्णु आराधना का प्रारंभ होता है। दक्ष ने यज्ञ बनाया है और यज्ञपति यज्ञेश्वर यज्ञ भू है विष्णु भगवान, और सभी यज्ञ में विष्णु भगवान आराधित होते हैं, पूजित होते हैं। तो ऐसे बद्ध जीवों की दूषित प्रवृत्ति अपना इज्जत बढ़ाना, मैं बोलो हूं सबका सबके लिए उचित है मुझको प्रशंसा करना, तो ये दूषित बुद्धि परिवर्तित और पवित्र करने के लिए यज्ञ विधि अपरिहार्य है। विष्णु आराधना का प्रारंभ वो यज्ञ कर्मकांडीय यज्ञ विधि पूर्ण आराधना नहीं है, क्योंकि उसमें मुख्य उद्देश्य है अपनी स्थिति भौतिक परिप्रेक्ष्य मंगलमय बनाना, कि यज्ञ करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं सुखी होऊंगा, मैं अधिक अवसर मिलूंगा इंद्रिय सुख के लिए। फिर भी उसमें विष्णु आराधना अपरिहार्य है, जिससे कार्मिजन जिनकी बुद्धि में आराधित होंगा उनकी दूषित बुद्धि परिवर्तित हो सकते हैं और वे धीरे धीरे समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है विष्णु आराधना करना। तो आराधना एक शब्द है और अपराध दूसरे शब्द है। आराधना का मतलब पूजा करना, सम्मान देना, सभी प्रकार की व्यवस्था करना, आराधित सम्मानित व्यक्ति का संतोष के लिए। और अपराध आराधना का विपरीत होता है, अपराधना अर्थात ऐसे व्यवहार करना जिससे वो व्यक्ति की आराधना नहीं हो तो उनका अपमान होते हैं, और ऐसे बोलना, ऐसे व्यवस्था करना, ऐसे कार्य करने से करना जिससे वो व्यक्ति असंतुष्ट होंगे, तो यही अपराध है। तो विष्णु आराधना करने से परम फल मिलते हैं, कर्मीजन विष्णु आराधना करने से उनका याचित फल स्वर्गवास और अगले जन्म में जन्माश्वर्य शुत श्री इत्यादि प्राप्त करना, और ज्ञानी जन विष्णु आराधना से उनका याचित फल ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, मुक्ति प्राप्त करना मिलते हैं। तो विष्णु आराधना के बिना निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना संभव नहीं है। कृपा के बिना वो स्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है, और कृपा भगवान की कृपा इनकी आराधना से मिलती है। तो मायावादी जन भी उनका याचित फल प्राप्त करने के लिए तो निर्विशेष वाद बल के भी भगवान विष्णु की श्रेष्ठता माना पड़ते हैं उस, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा के अलावा ब्रह्म ज्योति में लीन होना संभव नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो वो मुक्ति प्रयास में कम से कम थोड़ी सी भक्ति युक्त होना चाहिए, और भक्त जन उनका याचित फल वैकुंठ प्राप्ति मिलते हैं भगवान की आराधना से। और श्रेष्ठ भक्तजन तो पूर्ण निष्काम है, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, उनके काम वचन चिंतन इत्यादि से भगवान को संतुष्ट करवाना, तो कल यही इच्छा है। कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत, शुद्ध भक्त जन भगवान से कुछ नहीं मांगते, सब कुछ कहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो यही शुद्ध भक्ति है और यही वास्तविक आराधना है। तो वास्तविक आराधना होती है अगर वो पुजारी या यजमान या यज्ञ सब कुछ कहते हैं तो केवल यज्ञेश्वर यज्ञपति यज्ञभूक विष्णु भगवान परम भोक्ता भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कहते हैं, वो ही आराधना है। और सब प्रकार की आराधना जिसमें ये शुद्ध अमिश्रित इच्छा नहीं होती है, तो उसमें वो आराधना में कम से कम थोड़ा सा अपराध करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम उत्तमा भक्ति, वास्तविक भक्ति का अर्थ जिसमें अन्य अभिलाष नहीं होते। तो भक्तजन सब कुछ करते केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, लेकिन कर्म मिश्रित भक्ति योग मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति या भक्ति मिश्रित कर्म भक्ति मिश्रित योग भक्ति मिश्रित ज्ञान उस साधक का पूर्ण अभिलाष नहीं होते हैं श्री कृष्ण की संतुष्टि। स्वार्थी है, मैं करता हूं खुद का मंगल के लिए, नहीं जानते हैं न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। कर्मी ज्ञानी योगी अन्य अभिलाषी नहीं जानते हैं कि उनका वास्तविक स्वार्थ है, उनका वास्तविक स्वरूप में स्थित होना कि वह स्वरूप हो कृष्ण नित्य रस। इसलिए वो सब आराधना जो करते हैं तो अपराध युक्त होते हैं, तो वो प्रकट था दक्ष महाराज का यज्ञ में, तो विशाल आयोजन किए विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए, लेकिन विष्णु प्रीति के लिए नहीं किए, अपना प्रतिष्ठा स्थापने के लिए, भगवान की प्रतिष्ठा स्थापने के लिए नहीं। प्रतिष्ठा ये शब्द गार्हित है, लेकिन विष्णु प्रतिष्ठा स्थापना करना भक्तजन का कर्तव्य है। सदैव सर्वत्र कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रचार करना चाहिए, तो यही भगवान की प्रतिष्ठा है कि भगवान सर्वोपरि सर्वाराध्य है। और कृष्ण की प्रतिष्ठा में कुछ दोष नहीं है। ईश्वर अहम अहम भोगी, अगर कोई ऐसे बोलते हैं तो अपराधी होते हैं, मूर्ख होते हैं। लेकिन यदि कृष्ण भगवान कहते हैं ईश्वर अहम अहम भोगी, और कृष्ण ऐसे ही कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च, कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं, तो उसमें कोई अपराध नहीं होते हैं। ऐसे बोलने से पूरा जगत का परम मंगल होते हैं। लेकिन अगर कृष्ण के अलावा ऐसे घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं प्रभु हूं, मैं भुक्ता हूं, तो वो व्यक्ति का अमंगल होते हैं और जगत का अमंगल होते हैं। तो यही बात स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और इनकी प्रशंसा करना चाहिए, यही जीव का वास्तविक मंगल विधान है। लेकिन यही बात नहीं समझ स्वीकार नहीं करके मूर्ख लोग कर्मकांड यज्ञ बनाते हैं स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो इस पंथा में विपत्ति बहुत होती है, दूषित भावना से कभी भी आराधना के बीच में वो अपराध युक्त भावना की प्रकृति हो सकती और उससे कभी भी सत्यनाश हो सकता। तो दक्ष यज्ञ यही प्रमाण है कि दक्ष महाराज सब व्यवस्था की मंगल का उत्पन्न करने के लिए, लेकिन उसकी दूषित बुद्धि अपराध युक्ता बुद्धि से एक सेकंड में पूरा नाश हो गया है, जो अकल्पनीय था। दक्ष महाराज कभी भी नहीं सोचे कि ऐसा फल होगा। तो शिव है शिव और मैं दक्ष हूं, और शिव क्या कर सकते, शिव तो ध्यानी है त्यागी है, तो चुपचाप बैठ रहा है ध्यान करते हैं। तो संहार प्रलय का समय तांडव नृत्य नृत्य से पूरा जगत का नाश करते हैं, लेकिन वो समय नहीं आया, ये अभी सृष्टि का समय है। तो तब तक भगवान शिव चुपचाप रहेगा। जो भगवान शिव दक्ष का विचार में शिव भगवान नहीं था, जमाई शिव मेरे कनिष्ठ शिव, वो बैठ रहा है और कुछ भी नहीं कर सकते। तो शिव स्वयं कुछ भी नहीं किया, शिव बैठ रहे थे, लेकिन शिव का चरण कमल में अपराध करना का स्वाभाविक फल अपने आप से वो फल आया कि दक्ष और दक्ष का यज्ञ और पूरा जगत का हाल तो इतना सबंग में इतने सा उपद्रव आया था। तो ये प्रख्यान बहुत ही सार्थक है। तो अपराध नहीं करना चाहिए और प्रतिष्ठाशा जो भुक्ति मुक्ति और भक्ति आशा का सबसे बड़ा अंतराय है, तो पूर्ण त्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण बहुना सहज, प्रतिष्ठा से त्याग करो बहुना सहज, श्रीनाद पी सुनी चेना राधा गोपीनाथ श्रीनाद भी सुनिज भाव होना चाहिए, तो आप ऐसे नम्र होंगे। जी हाँ जी हाँ, बोलन सहज कभी हबे बोलन सहज, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ग्रहण करना इतना सहज नहीं है। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, कभी हबे बोलो से दिन हमार अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हबे हृदय शुद्ध वैष्णव की कृपा से चिनाद पी सुनिच चरोर पी सहिष्णु अमानिना मान देना भाव अवलंबन करना संभव। तो इसलिए प्रभुपाद ने अनुमोदन किए तो नाम जपने में हरिदास ठाकुर की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हरिदास ठाकुर और सब महान आचार्यगण की कृपा प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए वंदे हम श्री गुरु श्री यथा परिकम सबके चरण में प्रार्थना करना चाहिए, कृपा याचना। कृष्ण हईते चतुर्मुख हई कृष्ण सेवन ब्रह्म हईते नारद मत पूर्व आचार्य गण का स्मरण करना चाहिए, जिससे इनकी कृपा से हम जो निराशा है अपना योग्यता नहीं है, तो इनकी कृपा से हम भी श्रीनाद अपि सुनिच इत्यादि हो सकते हैं। योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तोमारा करुण शाह, तो ये शब्दों से भक्ति विनोद ठाकुर हमको यथार्थ और अमूल्य शिक्षा देते हैं कि हमारे स्वयं की कुछ भी शक्ति नहीं है, योग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए। गुरु कृपा ही केवलम। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? मायावादी कृष्ण अपराधी, माइक माइक पंचुपासक है और सोचते विष्णु एक काल्पनिक देवता है और सूर्य गणेश देवी और महादेव के समान एक काल्पनिक देवता है जिनकी पूजा करने से हम पंच देवताओं से अधिक हो सकते। इस प्रकार की आराधना भक्ति में लेश मात्र की गिनी जाएगी? लेश मात्र या वो मायावादी जो विष्णु आराधना करते हैं तो उसमें लेश मात्र भक्ति है, लेकिन वो लेश भी दूषित है। वो आराधना ही आराधना नहीं है, अपराध। तो इसलिए निर्विशेषवादियों की कल्पित मुक्ति प्राप्त करना कठिन है, वास्तव में वो मुक्ति नहीं है, लेकिन एक प्रकार की मुक्ति मिलती है। लेकिन वो मुक्ति क्या है? तो विष्णु द्वेषी जो भगवान विष्णु का हाथ से मार जाते हैं तो एक ही फल है, कैद खाना जैसे। तो तुम बदमाश हो तो चुप रहो, जेल में रहो, ब्रह्म ज्योति में रहो। निर्विशेषवादी और जरासंध, शिशुपाल, रावण जैसे, विष्णु द्वीप।